ροξισχέλ, δελ, βασισχέλ. Ήχος νεογιοταχή σε είσοδες κατοικίας, εις την ηχή επί τη λέμε μπορεί. Πεντάγραμμα καλώδιο. Και γωνία που